İmam-ı Azam, Ahmet İbni Hanbel, İmam-ı Şafii, Süfyan-ı Sevri ve diğer bütün alimlere göre, kişinin imanı, delili olmasa da sahihtir. Ancak, delil aramayı terk ettiği için, günahkârdır ve asidir. Bu alimlere göre, iman hakikatlerinin delillerini bilmek vaciptir, terki ise haramdır. İmam-ı Eş'ari ise biraz daha ileriye gider ve der ki, imanın sıhhatinin şartı, imanın temel meselelerinden her bir meseleyi akli deliller ile bilmektir. Buna göre, imanın delillerini bilmeyen kimse, İmam-ı Eş'ari'nin katında mutlak olarak mü'min değildir. Bu kişi, her ne kadar mutlak olarak mü'min olmasa da, küfre zıt olan şeyin kendisinde bulunmasından dolayı kâfir de değildir. Bu kişi, araştırma ve delil talep etmeyi terk ettiği için asidir. İmam-ı Eş'ari şöyle devam eder. Bu kimse, diğer asiler gibidir. Yani, içki içen, kumar oynayan ve diğer haramları işleyen asiler gibidir. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Allah isterse onu affedip cennetine koyar, dilerse günahı kadar ona azap çektirir ve daha sonra cennetine sokar. Demek, üç mezhep imamı olan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii ve Ahmet İbni Hanbel'e göre delil talep etmek ve imani meseleleri delilleriyle bilmek vaciptir. Bilmeyen mü'mindir ama delil aramayı terk ettiği için asi ve günahkârdır. Cumhurun görüşü de budur. İmam-ı Eş'ari ise delili imanın sıhhat şartı kabul etmiş ve iman hakikatlerini delilleriyle bilmeyenin mutlak mü'min olmadığını söylemiştir. O halde bir Müslümanın ilk işi, öğrenilmesi vacip olan iman hakikatlerinin delillerini öğrenmek ve delilleri öğrenmeyi terk etmekten dolayı yüklenilen asi ve günahkar sıfatından kurtulmaktır. Bu, namaz kılmak, oruç tutmak ve kurban kesmek gibi kişiye gerekli olan bir ibadettir. Farz-ı kifaye değil, kendisine farz-ı ayn olan bir ilimdir. Netice olarak diyebiliriz ki, madem alimlerin ittifakıyla iman hakikatlerini delilleriyle bilmek vaciptir ve madem delil talep etmenin terki de haramdır, o halde delile gerek yok. Şüphemiz yok ki delile ihtiyacımız olsun. Sözü ne kadar batıl ve ne kadar İslam'ın ruhuna muhaliftir, aklı olan herkes anlar. Delillerle uğraşmayı malayani sayanların kulakları çınlaya. İman ikiye ayrılır. Taklidi iman ve tahkiki iman. Taklidi iman, delile ve araştırmaya dayanmayan imandır. Bu iman sahipleri, mevcudattaki Allah'a ait damgaları, delilleri ve mühürleri okuyamaz. İlahi isimlerin ve sıfatların tecellilerini göremez. Her biri Rabbani bir mektup, ilahi bir kaside ve subhani bir kitap hükmünde olan mahlukları Allah hesabına okuyamaz. Sanattan sanatkâra, nakıştan nakkaşa, eserden müessire ve delilden medlule, yani kendisine delalet edilene geçemez. Bir çiçeğe baktığında sadece zahiri güzelliğini görür. onda tecelli eden ilahi isimleri ve sıfatları tefekkür edemez. Çiçeğin Allah'ın varlığına ve birliğine ve diğer iman hakikatlerine yaptığı şehadeti işitemez. Bu duruma düşen insan, etrafında olup bitenlere karşı gafil, kainat kitabındaki güzelliklere karşı kör, hadiselerin hak söyleyen dillerine karşı sağırdır. Bu itibarla, inancında sığ ve yetersiz, ibadetlerinde aşksız ve beçsizdir. Bu derecedeki iman sahibini iki soru ile anlayabiliriz. Birinci soru: Allah'a ve iman hakikatlerine inanıyor musun? Bu soruya cevabı evettir. İkinci soru biraz daha zordur. Niçin inanıyorsun? Bu soruya cevap yoktur. Zira Allah'a ve diğer iman hakikatlerine inandığı için Müslüman değildir. Bilakis Müslüman olduğu için Allah'a inanır. Anası, babası, çevresi Müslümandır, o da Müslümandır. Taklidi iman sahipleri, huzuri imana sahip olamadıklarından ülfet hastalığına yakalanırlar. Bu iman sahipleri, harici ve enfüsî delilleri tefekkür edemez. Bu tefekkür noksanlığı ise onu ya gaflete atar ya da inkâra sürükler. Bu, taklidi imanın acı bir meyvesi olan ülfetin son perdesidir. Tahkiki iman. Bu iman sahipleri, her bir mahlukun üzerindeki ilahi sikke ve damgaları görür. Onda tecelli eden ilahi isim ve sıfatları okur. Mahlukların hal lisanıyla yaptıkları tesbihatı işitir. O mevcudun, Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ve diğer iman hakikatlerine yaptığı şehadeti dinler. Yani bir çiçeğe baktığında, altı iman hakikatinin delillerini çıkartır. O çiçek ile ahiretin ve meleklerin varlığını ve diğer iman hakikatlerinin hak ve doğru olduğunu ispat eder. İman hakikatleri sadece akıllarında değildir. Kalp, ruh, sır ve diğer latifelerine de nüfuz etmiştir. Bu cihetle sarsılmaz bir imana sahiptirler. Demek bu iman sahipleri her bir mevcutta Allah'ın mührünü görür, isim ve sıfatlarını okur. Bir tek çiçeğe bakar, tasvirinde musavvir, mücemmil, müzeyyin, bari, hakim isimlerini okur. Rızkının mükemmelen verilmesinde Rahman, Kerim, Vehhab, Mukit, Mün'im, Rezzak, Mucib isimlerini tefekkür eder. Ona hayat verilmesinde Muhyi, programının tohumunda saklanmasında Hafiz, rengarenk boyanmasında Mülevvin, diğer çiçek arkadaşlarına benzemesinde Vahid, Ehad, Fert, yaratılmasında Halik, Mucit, tohumu yararak çıkmasında Falik ve Fettah gibi isimleri görür, her bir mevcutta bin bir esma-i ilahiyeyi okur. Bu iman sahiplerine göre her bir mahluk ilahi bir kaside, Rabbani bir mektup ve Subhani bir kitaptır. O kitapta bin bir esma-i ilahiye yazılmış ve tefekkür edilmesi için bu aleme gönderilmiştir. Taklidi imandan tam anlamıyla kurtulup, tahkiki imanı bir yakalasak, kelimelerimiz bile değişecek. İmanın yansıması, kelimelerimize kadar nüfuz edecek. O zaman bileceğiz ki, hiçbir zaman yağmur yağmıyor, her zaman yağdırılıyor. Güneş dönmüyor, döndürülüyor. Bir kuş, bir çiçek güzel değil, güzel yapılmış. Doymadık, doyurulduk. İçmedik, içirildik. İyileşmedik, iyileştirildik. İşte bu, tevhid-i hakikinin kelimelerdeki aksidir. Taklidi iman ile tahkiki imanın farkını Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle bir temsil ile izah eder. Nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse, iki çeşit ile o zatın malı olduğu bilinir. Biri icmal-i amiyanedir ki, bu kadar azim mal, ondan başkasının haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle adamın nazarında çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki, her mal üstündeki yazıyı okur, her bir top üstündeki turrayı tanır, her bir ilan üstündeki mührünü bilir bir surette, her şey o zatındır, der. Misaldeki çarşı, şu alemdir ve kainattır. Çarşıdaki çeşitli mallarsa, bu alemdeki canlı ve cansız her bir eşyadır. Çarşıya malları gelen zat ise, Cenab-ı Hak'tır ki, hayvanlar, bitkiler ve cansızlardan hadsiz eşyayı bu alem çarşısına göndermiştir. İcmal-i amiyane olarak ifade edilen taklidi iman sahibi şöyle düşünür. Bu kadar büyük kainatı ve içindeki bu derece sanatlı eserleri Allah'tan başkasının yaratması mümkün değildir. Ancak bu kişi her bir mahlukun üzerinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine has mührünü ve zatına mahsus damgasını göremediği için her an şüpheye düşebilir. Şuursuz tabiat, kör kuvvet ve serseri tesadüf gibi hırsızlar onun nazarında bazı malları çalabilir. Yani bazı eşyayı Allah'tan başkasına isnat ettirebilir. Tahkiki iman sahibi içinse böyle bir tehlike söz konusu değildir. Zira o, alem çarşısındaki her eşyanın üzerinde olan ilahi mührü görür, Rabbani imzayı müşahede eder. Her bir mevcudu delillerle Cenab-ı Hakk'a isnat ettiği için zerre miskal nazarında hırsızlık yapılamaz. Zira o, bir sineğin kanadında bile 55 farklı ilahi damgayı görür. Kimin haddi vardır ki bu damgaları silip kendi mührünü vurabilsin? Ya da o damgaların üzerine bir örtü çekebilsin? Meselemiz, mevcutlar üzerindeki ilahi mühürleri ve Rabbani imzaları göstermek olmayıp, tahkiki iman ve taklidi imanın farklarını ortaya koymak olduğundan, mühürlerin izahına girişmiyor, bahsedilen 55 mührü öğrenmek isteyenleri, Bediüzzaman Hazretlerinin Katre ismindeki risalesine ve Marmara Eğitim'in görsel formatta hazırladığı Her Şey Onu Anlatıyor isimli Esmaül Hüsna eserine havale ediyoruz. Ama taklidi iman sahibi, en basit bir eşyaya dahi vurulan 55 damgadan habersizdir. İlahi yazıları okuyamaz. Bu sebeple kim o mevcuttaki yalancı ve sahte mührünü bu kişiye gösterse, onu ikna eder ve mal sahibi olarak kendisini tanıtır. maazallah Cenab-ı Hakk'ın mülkünü hırsızlara taksim eder ve çok mevhum şerikleri kabul eder. Tahkiki iman üçe ayrılır. Bunlar ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin mertebeleridir. Bu üç mertebeyi şu temsille anlayabiliriz. Bir dağın arkasında bir ateş yaksalar ve siz ateşin çıkardığı dumanı dağın üzerinde görseniz şöyle dersiniz. Şu duman bir ateşin varlığına işaret etmekte ve onu ispat etmektedir. Zira ateş olmasaydı duman olmazdı. Ve madem duman var, elbette bu dumanın sahibi olacak bir ateş dağın öbür tarafında mevcuttur. Ateşi görmemem yokluğunu ispat etmez. Bilakis dumanın varlığı ateşin vücudunu ispat eder. İşte bu ateşin varlığını ilim ile bilmek, dumandan ateşe ulaşmaktır. Bu bilmeye ilmel yakin denilir. Eğer dağın üzerine çıksanız ve ateşi gözünüz ile görseniz, bu sefer bu aynel yakin bir bilmek olur. Buradaki ayn göz demektir. Yakin ise bilmek manasındadır. Aynel yakin dediğimizde göz ile görerek bilmek kastedilir. Eğer dağdan inip ateşin yanına gitseniz ve ateşin içine girip sıcaklığını hissetseniz, bu da hakkal yakin bir bilmek olur. Artık ateşin içindesinizdir ve ateşin sıfatları sizi ihata etmiştir. İşte tahkiki imanın da üç mertebesi vardır. İlmel yakin mertebesinde olan Cenab-ı Hakk'ı deliller ile bilir. Yaratılmış her bir eşya onun için bir duman olmakta ve dumanın ateşe delaleti gibi Allah'ın varlığına delalet etmektedir. İlmel yakin mertebesinin içinde binlerce mertebe vardır. Delilleri okuma kuvvetine göre mertebeler artar. Aynel yakin mertebesine çıkan birisi ise alemi bir kitap gibi okur. Binbir esma-i ilahiyeyi keşfeder. En basit bir eşyada, hatta bir otta ve sinekte bile onlarca esma-i rabbaniyeyi görür. Yani bir çiçeği bir film gibi seyreder. Hakkal yakin mertebesinde ise artık gayb perdesi açılmıştır. İman hakikatlerini deliller ile değil, bizzat görerek bilir. Halk arasında kalp gözü açılmış diye bilinen kısım, hakkal yakin mertebesine ulaşmış kişilerdir. Bu mertebelerle birlikte, bir de ilmel yakin mertebesinde, hakkal yakin kuvvetini elde etmek vardır ki, Bediüzzaman Hazretlerinin beyanına göre, Risale-i Nurlar bu makamı kazandırmaktadır. Zira delilin kuvveti göz ile görmeye gerek kalmayacak derecede ilgili iman hakikatini ispat etmektedir. Yani misalimizden yola çıkarsak, dağın üzerinde gördüğü duman küçük bir duman olmayıp hem dağı hem de kendisini kuşatan büyük bir dumandır. Hatta ağzı ve burnundan içine çektiği ve teneffüs ettiği bir dumandır. Bu öyle bir dumandır ki dünya toplansa bu dumanı ve işaret ettiği ateşi inkar ettiremez. İşte Bediüzzaman Hazretlerinin beyanıyla Risale-i Nurlar her mahlukun üstünde Cenab-ı Hakk'a mahsus onlarca mührü gösterir, marifetullah'a onlarca pencere açar. hakkal yakin mertebesindeki bir kuvveti ihsas eder. Bir kısım halis talebelerini ise aynel yakin mertebesine ulaştırır ve alemi kitap gibi okutur. Bunlar için bir çiçeği seyretmek, bir filmi seyretmekten daha lezzetlidir. Netice olarak meselemizi maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz. 1. İman, taklidi ve tahkiki olmak üzere ikiye ayrılır. 2. Taklidi iman, mahluklar üzerindeki ilahi mühür ve damgaların okunamadığı, mevcutların iman hakikatlerine yaptığı delalet ve şehadetin anlaşılamadığı bir imandır. 3. Tahkiki iman, her varlıkta tecelli eden isimlerin okunduğu, onların lisan-ı hal ile yaptıkları şehadetin işitildiği ve her iman hakikatinin delilleriyle bilindiği bir imandır. 4. Tahkiki iman, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin olmak üzere üçe ayrılır ve her kısmında içinde yüzlerce mertebeler vardır. Ya Rabbi, imanımızı taklitten kurtarıp tahkike ulaştır. Tahkik mertebelerinden olan ilmel yakinden aynel yakine bizleri vasıl eyle ki, kitabın hükmündeki şu alemde yazılan binbir esma-i ilahiyeyi okuyabilelim ve bizi aynel yakinden de hakkal yakine ulaştır. Amin. Tevhid-i huzuri, tahkiki imanın bir meyvesi olup, kişinin her an kendisini Allahü Teala'nın huzurunda ve murakabesinde bilmesi, her hadisede Cenab-ı Hakk'a pencereler açması ve Allah'tan hiçbir an gafil olmamasıdır. Huzuri imanın manasını bu imana sahip olan bir kişiyle taklidi iman sahibi olan bir kişiyi bazı makamlarda hayalen gezdirerek daha iyi anlayabiliriz. Şöyle ki, huzuri iman sahibi bir kişi ile taklidi iman sahibi bir kişi oturmuş, Karagöz ve Hacivat gölge oyununu seyrediyorlar. Taklidi iman sahibi oyuna dalmış, pür neşe ve gaflet içinde Allah'ı unutmuş bir halde seyrediyor. Tevhid-i huzuri sahibi ise şöyle düşünür. Bu perdeler muntazaman değişiyor. Halbuki sahnede olan karakterler hayatsız ve şuursuz şeylerdir. Hayatı ve şuuru olmayanın intizamla hareket etmesi, konuşması, ilim, irade ve kudretin tezahürünü göstermesi mümkün değildir. O halde değişen bu perdeler arkasında değişmeyen bir el olmalıdır ki bu muntazam sahneler meydana gelebilsin. Bu değişmeyen el de hayat, ilim, irade, kudret ve diğer sıfatlara sahip olmalıdır. Böyle bir el olmadan bu sahnenin intizamını izah etmek mümkün değildir. O eli görmesek de varlığını inkar edemeyiz. Çünkü icraatı ortadadır. Değişen perdelerden, değişmeyen bir ele ulaşan tevhid-i huzuri sahibi, oradan da kainata uçar ve tefekkür eder ki, bu kainat da şu gölge oyunu gibi daima değişir ve bu değişiklik içinde muntazaman idare edilir. Halbuki bu kainattaki mahluklar da şu gölge oyunundaki karakterler gibi bir kısmı cansız, bir kısmı şuursuzdur. Bu cansız ve şuursuzların kendi başlarına böyle hikmetli bir icraatı yapabilmeleri mümkün değildir. O halde kainat perdesi arkasında da değişmeyen bir zat olmalıdır. Bu hikmetli icraat onun varlığından başka bir şeyle izah edilemez. Neticede aynı oyunu seyreden taklidi iman sahibi Allah'tan gaflet içindeyken, huzuri iman sahibi gölge oyunundaki intizamla değişen sahnelerden değişmeyen bir ele, oradan da değişen kainata ve kainattan da Allah'a ulaşır ve onun hikmetli icraatını tefekkür eder. Aynı sahnede iki farklı düşünce. Biri gaflette, diğeri ibret ve ilahi icraatı tefekkürde. Daha sonra bu iki arkadaş gölge oyunundan ayrılarak bir luna parka giderler. Taklidi iman sahibi burada da gafil iken, huzuri iman sahibi yine tefekkürdedir. Çarpışan arabalara bakar ve düşünür ve Allah'a şöyle bir kapı açar. İdare farklı ellerde olunca nasıl da karışıklık oluyor. Her şey birbirine çarpıyor. İntizam bozuluyor. Demek intizam ancak tek bir zatın idaresiyle olabilir. İkinci el karışsa karıştırır. Madem kainatta karışıklık yok, o halde idarede farklı eller de yok. Demek bu kainat intizamıyla Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Zira ikinci bir el olsaydı, yıldızlar şu çarpışan arabalar gibi birbirine çarpardı. Neticede taklidi iman sahibi olan arkadaşı yine gafletteyken, o yine ibrette ve tefekkürdedir. Daha sonra bu iki arkadaş Luna Park'tan çıkarak Dolmabahçe Sarayı'na girerler. İkisi de 5 donluk avizeye bakar. Taklidi iman sahibi avizede takılır, ustasını düşünür. Ne ustaymış der. Ustasının sanatını tebrik eder. Ama aklına Allah ve Allah'ın sanatı hiç gelmez. Huzuri iman sahibi ise avizeye bakar ve der ki, şu avize bile ustasız olamıyor. Bütün dünya toplansa şu avizenin tesadüfen var olduğuna ve bu saraya kendi başına takıldığına bizi ikna edemez. Acaba böyle bir avize bile ustasız olamazsa, dünyamızın avizesi hükmünde olan güneş hiç ustasız, sahipsiz ve maliksiz olabilir mi? Yani arkadaşı avizede ve ustasında takılıp kalırken, o avizeden başını kaldırır, dünya sarayının avizesi olan güneşe bakar ve güneşten de Cenab-ı Hakk'a pencereler açar, onu düşünür, onu tefekkür eder, onun huzurunda olduğunu bilir. Bu hayali arkadaşlar son olarak da büyükçe bir markete girerler. Taklidi iman sahibi yine gaflet içinde. Değil sadece Allah'ı, kendisini bile unutmuş, etrafı seyrederken, huzuri iman sahibi olan arkadaşı, marketteki eşyaların intizamla dizilmesine ve eşyaların mükemmelen depo edilmesine bakar ve der ki, şu küçücük dükkan bile, içindeki eşyaların mükemmelen dizilmesi ve depo edilmesiyle bir zata işaret ederse ve kimse icraatı göz önünde olan bu zatın varlığını inkar edemezse, şu dünya dükkanında intizamla dizilmiş mahluklar ve depo edilmiş madenler müdebbiri olan zata işaret etmez mi? Ve onu nezzam, müdebbir, alim gibi isimlerle bize tanıttırmaz mı? Neticede taklidi iman sahibi yine gafletteyken, o yine ibret ve tefekkürdedir. Bu hayali iki arkadaşı çok makamlarda gezdirmek mümkündür. İşin özü şudur. Huzuri iman sahibi her vakit Allah ile beraber olur, onu tefekkür eder, her şeyde ona pencereler açar, daima onun huzurunda olduğunu hisseder ve histen de öte onun ilim ve murakabesinden hariç kalamayacağına hakkal yakin inanır. Bu büyük bir devlettir ve tahkiki imanı kazanarak ele geçirilebilecek bir imandır. Rabbimiz cümlemize böyle huzuri bir imanı nasip etsin. Amin. İman, kemiyeten artmaz ve eksilmez. Keyfiyeten ise artar ve eksilir. İmanın kemiyeten artmaması ve eksilmemesi şudur. İman edilecek hususlar olan Allah'ın varlığı ve birliği, meleklerin varlığı, peygamberlerin varlığı, ahiretin hak olması gibi meseleler bellidir. Bunlarda artma veya eksilme söz konusu değildir. İman edilecek bu hususlara inanma bakımından bir peygamber ile herhangi bir mümin arasında fark yoktur. İkisi de aynı şeylere iman eder. Zaten iman edilecek hususlardan birisi inkar edildiğinde iman dairesinden çıkılmakta ve küfre girilmektedir. Demek iman kemiyeten artmamakta, birisi daha fazla şeye iman ederken, diğeri daha az şeye iman etmemektedir. Kemiyeten hepimizin imanı müsavidir. İmanın keyfiyeten artıp eksilmesinin manası ise şudur. İman, kalite ve kemal bakımından artar ve eksilir. Mesela, tahkiki iman, taklidi imandan yüksektir. Aynel yakin mertebesi, ilmel yakin mertebesinden, hakkal yakin mertebesi de aynel yakin mertebesinden üsttedir. Bu tıpkı Kâbe'yi görmeden bilen bir kimsenin, sonradan onu gördüğünde yakininin ziyadeleşmesine benzer. İman da kişinin delilleri okuması ve görmesi nispetinde ziyadeleşir ve artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanın keyfiyet cihetiyle artıp eksilmesine şu hadis ile işaret etmiştir. Eğer Hazreti Ebubekir'in imanı ile bütün müminlerin imanı tartılmış olsaydı, Hazreti Ebubekir'in imanı ağır gelirdi. İşte bu ağırlık, imanın kemal ve keyfiyet mertebesinde olan bir ağırlıktır. Bu cihette ümmetin tamamının imanı Hazreti Ebubekir'in imanına yetişememektedir. Demek müminler imanın aslında ve tevhidin zatında eşittirler. Her biri aynı şeylere iman etmektedirler. Ama imanın kemal ve kalitesinde birbirlerinden farklıdırlar. Zira iman görmeye benzer. Nasıl ki görenler, görmenin kuvvetli ve zayıf olması bakımından müsavi değildirler. Görenlerin kimi gece görmez, kimisi de gündüz görmez. Görenlerin bir kısmı sadece kalın hattı görür, ince hattı ise ancak gözlük ile görür. Kimi yakından daha iyi görür, kimi bunun aksine uzaktan daha iyi görür. ve bunlar gibi. İmanın da keyfiyeti böyle farklı farklıdır. Bu sebeple İmam-ı Muhammed, bir kimsenin imanım Cebrail'in imanı gibidir demesini mekruh görür. Zira imanın keyfiyeti açısından Hazreti Cebrail'in imanı ile onun imanı arasında yerle gök arası kadar farklar vardır. Ancak ben Cebrail'in iman ettiği şeylere iman ettim demesinde beis yoktur. Çünkü iman kemiyet cihetiyle müsavidir. Yine bunun gibi benim imanım peygamberin imanı gibidir demesi caiz değildir. Çünkü iman nurunun müminlerin kalplerindeki ölçüsü farklı farklıdır. İnsanlardan bir kısmı vardır ki tevhid ve iman kalbini güneş gibi nurlandırır. Bazısının kalbini ay gibi, bazısının kalbini de parlak bir yıldız gibi nurlandırır. İnsanlardan bazısı da vardır ki tevhid kalbini büyük bir alev gibi parlatır. Bazısını ise zayıf lamba ışığı gibi. İmanın nuru çoğaldıkça ve dereceleri ziyadeleştikçe kuvvetine göre şüpheleri ve şehvetleri yok eder. İtaat, takva, zühd gibi kemal sıfatların kazanılmasını sağlar. Sözün özü, iman kemiyeten, yani iman edilecek şeylerin adedi bakımından artmaz ve eksilmez. Ancak keyfiyeten, yani imanın kemali ve kalitesi bakımından artar ve eksilir. Keyfiyet bakımından imanda binlerce mertebe vardır. Bu bahsi burada işlememizin sebebi, benim delile ihtiyacım yok, şüphesi olanlar delillerle uğraşır. Sözünü söyleyenlerin sözlerinin batıllığını ortaya koymak ve delilleri öğrenmeye teşvik etmek içindir. Zira öğrendik ki imanın keyfiyeti artmakta ve eksilmektedir. Madem imanın kemalinde bir artma ve eksilme vardır, o halde imanımızı kemale ulaştırmak için iman hakikatlerinin delillerini öğrenmek ve bu delilleri derinden derine tefekkür etmek zorundayız. İman, delillerin öğrenilmesi ve tefekkür edilmesiyle ziyadeleşmektedir. Delil, bir merdivendir. Öğrenilen her bir delil ile manen yükselinir. Delil, kalbi aydınlatan bir nurdur. Öğrenilen her delil ile kalbin nuru ziyadeleşir. Delil bir süpürgedir. Kişiyi şüphe ve evhamdan temizler. Delil bir kaledir. Şeytanların taarruzundan insanı korur. Demek, delilleri öğrenmeye çalışmak, imanının ziyadeleşmesini isteyenler için makbul bir yoldur. Mesele, sadece şüpheden kurtulmak değildir ki, şüphemiz yok, delile ne ihtiyacımız olsun, sözünün bir manası olabilsin. Mesele, imanda yükselmek ve kemal bulmaktır. Bunun da en birinci yolu, iman edilen şeylerin delillerini öğrenerek, hakkal yakin kuvvetinde bir ilmel yakin makamını elde etmektir. Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini ispat eden delillerden yüz çevirmektir. Maalesef bu hastalık sadece ehli gafleti değil, manevi alemde yol almak ve terakki etmek için ciddi çalışan Müslümanları dahi kuşatmıştır. Hatta bir kısım Müslümanlar daha da ileriye giderek, imani konularda delil aramayı malayani kabul etmekte, şüphemiz yok ki delile ihtiyacımız olsun demektedirler. Yani onlara göre, iman hakikatlerini ispat eden delillerle uğraşmak, kalbi hastalıkların emaresidir ve şüphesi olmayanlar için gereksiz bir iştir. Bu görüş ve itikat tamamen İslami bilgi eksikliğinden ve cehalettendir. Bu sözü ancak İslam'ın delile verdiği kıymeti bilmeyenler ve imanın mahiyetinden habersiz olanlar söyleyebilir. İşte bu eserdeki amacımız, İslam'ın delile verdiği kıymeti beyan etmek, imanın kısımlarını izah ederek, taklidi ve tahkiki imanın farklarını ortaya koymak ve bu sayede Müslümanları iman hakikatlerinin delillerini öğrenmeye teşvik etmektir. Şimdi meselemizi maddeler halinde incelemeye geçiyoruz. Bu bölümde Kur'an'ın delil talebine verdiği önemi ve delillerden yüz çevirmenin zemmini işleyeceğiz. Aslında bu konu hakkında hususi bir kitap yazılabilir. Zira Kur'an baştan sona iman hakikatlerinin ispatından bahseder. Kim Kur'an'ı eline alarak sadece mealini bile okusa bu sözümüzü tasdik edecektir. Çünkü Kur'an kainatı iman hakikatlerine delil yapar. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan, yağan yağmurdan, esen rüzgardan ve daha birçok eşyadan bahseder. Daha sonra da bunlardan iman hakikatlerine pencereler açar. Zikrettiği eşya ile Allah'ın varlığını, ahiretin tahakkukunu, Kur'an'ın hak kelam olduğunu ve diğer iman hakikatlerini ispat eder. Dolayısıyla delile ihtiyacım yok demek, bütün bu ayetleri manasızlıkla itham etmek olur. Bilakis delile çok ihtiyacımız var ki, Cenab-ı Hak kelamında baştan sona iman hakikatlerinin delillerinden bahsediyor. Elbette bu bir ihtiyaca binaendir. Şimdi delillerden yüz çevirmeyi zemmeden ve delilin imanı ziyadeleştirdiğine işaret eden ayetlerden bir kısmını beraber inceleyelim. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onlardan yüz çevirerek üzerinden geçerler. Bu ayet-i celiledeki ayetten maksat, Allah'ın varlığına, birliğine, isim ve sıfatlarına ait olan delillerdir. Zira çiçeklerden ağaçlara, karıncadan yıldızlara kadar her şey Allah'ın varlığına bir delildir ve O'nun birliğine şehadet ederler. Mezkür ayette bu delillerden yüz çevirerek üzerinden geçenler kınanmıştır. Acaba delile ihtiyacımız yok diyenler bu zemmin şumulüne dahil değil midirler? Yani üzerine bastığı ot bile 55 lisan ile Cenab-ı Hakk'ın varlığını haykırmaktayken, bu haykırışa kulak kapayanlar ve bu kulak kapamayı da sözde imanlarının kuvvetine verenler, bu ayetteki zemden hissedar değil midirler? Allahü Teala bu ayette açık bir şekilde yerde ve gökte bulunan delilleri okumamızı bizden istemekte ve yüz çevirmemizi de kınamaktadır. O halde bir Müslümanın ilk işi bu delilleri okumayı öğrenmek, delillerden yüz çevirme fiilini terk etmek ve bu sayede ayetteki zemme muhatap olmaktan kaçınmaktır. Onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Ayette geçen gözdeki perde tabirini İmam-ı Maturidi şöyle izah eder. Bu perde, hakiki bir perde değildir. Kişi, âlemdeki delilleri görüp, medlule, yani kendisine delalet edilen Allah'a intikal edemediği için, gözünde bir perdenin olduğu kabul edilmiştir. Demek bu perde, başta Allah'ın varlığı ve birliği olmak üzere, iman hakikatlerini ispat eden delilleri okuyamamaktır. O halde kim, delile ihtiyacım yok, şüphem yok ki delile ihtiyacım olsun, diyerek eşyadaki delilleri okumaktan yüz çevirir ve bir çiçekten, kelebekten, kuştan veya herhangi bir eşyadan Allah'ın varlığına ve diğer iman hakikatlerine pencereler açamazsa, onların gözünde bir perde vardır. Ayetiyle belirtilen zümreye dahil olur. Allah bizi bu zümreye dahil olmaktan muhafaza etsin. O halde bir Müslümanın ilk işi, gözündeki perdeyi kaldırmak ve yırtmaktır. Bu da ancak delilleri talep etmek ile olur. Bir zamanlar İbrahim, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allahü Teala, "Yoksa inanmadın mı?" buyurdu. İbrahim, "İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için istiyorum," dedi. Acaba İbrahim aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber bile kalbinin mutmain olması için öldükten sonra dirilmeye dair bir delili Cenab-ı Hak'tan isterse, bize ne oluyor da delil talep etmeyi terk ediyor ve "Şüphemiz yok ki delile ihtiyacımız olsun," diyebiliyoruz? Acaba imanımız Hazreti İbrahim'in imanından daha mı yüksek ki o delile ihtiyaç duyarken biz delille uğraşmayı malayani biliyoruz? Şık 2'dir. Ya imanımız Hazreti İbrahim'in imanından daha yüksek ki o delile ihtiyaç duyarken biz duymuyoruz, ya da imanın mahiyetinden habersiz olarak nefsin maskarası olmuşuz. Bizimle dilediği gibi oynuyor. Cevabı size bırakıyoruz. Bakara suresinin 260. ayetinde Üzeyr aleyhisselamın bir kıssası zikredilir. Kıssanın özeti şöyledir. Üzeyr aleyhisselam virane bir şehre gelir ve "Ölümünden sonra Allah bunu nasıl diriltecek?" der. Allahü Teala da ona bir delil göstermek için onu öldürür ve tam 100 sene bu hal üzere bırakır ve daha sonra tekrar diriltir. Bu 100 senede yiyeceği ve içeceği bozulmamış ama eşeğinin kemikleri çürümüştür. Geçen 100 sene Üzeyr aleyhisselama bir gün gibi gelmiştir. Ancak eşeğinin çürüyen kemiklerini gördüğünde 100 sene ölü olarak kaldığını anlamıştır. Allahü Teala Üzeyr aleyhisselamın "Ölümünden sonra Allah bunu nasıl diriltecek?" sözüne bir cevap olması için gözü önünde eşeğini tekrar diriltir. Kemikler Allah'ın emriyle bir araya gelir ve ete bürünerek eski halini alır. 100 sene önce "Ölümünden sonra Allah bunu nasıl diriltecek?" diyen Üzeyr aleyhisselam, eşeğinin gözü önündeki haşrını gördüğünde şöyle der: "Şimdi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir." Kıssanın tafsilatını ilgili ayet-i kerimenin tefsirine bakarak öğrenebilirsiniz. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz nokta şurasıdır. Üzeyr aleyhisselam 2 farklı söz söylemiştir. Birincisi, şehre girdiği an söylemiş olduğu "Ölümünden sonra Allah bunu nasıl diriltecek?" sözüdür. İkinci sözü ise eşeğinin tekrar diriltilmesini gördüğü an söylediği, "Şimdi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir." sözüdür. Birbirinden farklı bu iki söz, delilin kıymetini ve imanın delil ile ziyadeleştiğini ispat eder. Zira işitmek, görmek gibi değildir. Yani görmekte öyle bir kuvvet vardır ki, işitmekte bu kuvvet yoktur. Bunun gibi deliller ile takviye edilmiş bir imandaki kuvvet de, delilsiz imanda yoktur. Başta dediğimiz gibi, Kur'an'ın delile verdiği önem ve delillerden yüz çevirmeye ait zemmi hakkında hususi bir kitap yazılabilir. Biz bu dört delille iktifa ederek meselenin detayını Kur'an'ın manasına havale ediyoruz. Taklidi imandan kurtulup tahkiki imana ulaşmanın iki yolu vardır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu iki yolu şöyle izah eder. Birincisi tarikat ve tasavvuf yoludur ki nefsi terbiye ve ruhu terakki ettirerek keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu makama halk arasında kalp gözü açılmış tabiri kullanılır. Bu makama ulaşanlar iman hakikatlerini göz ile görür gibi müşahede ederler. Bu yol çok nurlu ve çok feyizlidir. Fakat azami itina ve çok gayret isteyen bir yoldur. Bu yola çokları talip olur, ancak keşif ve şuhud denilen bu makama çok azı, yani ehass-ı havas denilen seçilmiş insanlar ulaşır. Bunların imanı şuhudidir. Bizler bu yol ile tahkike ulaşmaya çalışan kardeşlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyoruz. İkinci yol ise Kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin birleşmesiyle hakkal yakin derecesinde bir ilmel yakinin kuvvetiyle iman hakikatlerini tasdik etmektir. Yani iman hakikatlerini adeta göz ile görmek kuvvetinde sağlam deliller ile bilmektir. Bu yol Kur'an'ın yoludur. Sahabe ve asfiyanın caddesidir. Buna velayet-i kübra denilir. İşte bu ikinci yol Risale-i Nur'un temeli, mayası, ruhu ve hakikatidir. Evet, kim imanını göz ile görür derecesinde sağlam delillerin üzerine bina etmek ve bu sayede tahkiki imana ulaşmak isterse, Risale-i Nur külliyatını ciddi mütalaa ederek bu makama ulaşabilir. Bizler Risale-i Nur külliyatını sizlere ısrarla tavsiye ediyor ve bu eser ile tahkiki imana ulaşmanızda Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz.